إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجت تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bind bi wessu ñi ngi nekkon ci lu aju ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. mu melni joton nañ gis lu jëm ci askanu yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, muy askan gu tedd goge. te nga xam ni bo xolé goor ña nek ci bir askan goge da fay daldi firndewu ne sunu yonnata alayhi salatu wassalam sunu borom daf ko tan ci bir ay tanef, ndax ku nek ci goor yoyu sa jamono autorité nga won, nga bokon ci noble yi kilifa nga won ci ay jikko, ci ay comportement ak ay doxalin. mu melni lolou borom téré bi junjon na ni dafa bok ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mango. bu ko defé ñu wéy nak di agali ci buntu bobu gannaaw askan wa mune wa ta'rif kayfa 'asha qabla al-bi'tha, mune kadhalika nga xam mom yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam naka la doon dundé, manam jaar jaaram dundam lata muy nek yonent. lolit bokku na ci li nga xamanteni ni julit bi war na ko xam. ko defé lolit mu melni junjon nañ ci ci téré bobu nga xamanteni ni mom moy al as'ila wal ajwiba fi al aqidati al islamiyya. gisoon nañ ne sunu yonanta alayhi salatu wassalam mi ngi judd ci at mi ñuy naan aamul fiil, muy atum ñay wax. mi ngi juddoo makka al mukarrama. gisoon nañ ne kadhalika moom de ba muy màgg dafa màgg nekk koo xam ni ab jirim la, ndax way juróom wu góor génnoon na àdduna laata muy judd mom sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. waye kadhalika way juroom bu jigen momit daldi faatu, te bobu fekk ma nga nek ndaw mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nek xale amagul juroom ñaari at. ci la ko mamam jere yor ko, mamam joji nga xamni moy abdul muttalib te turam nekkon shayba. waye ay at yu neew mamam daldi faatu, ndax ba mu tollo ci juróom ñetti at ca la mamam faatu. magok mu ne nag gannaaw loolu ca la ko ammuhu abu talib, muy bayam bu ndaw abu talib daldi jele nag daldi koy yore. abu talib daldi dund ak moom li des ci li nga xamanteni ni mooy ngoneem ba bee waxyu di tàmbale ak si ci moom, akit gannaaw waxyu gi dund na ak moom ay at yu néew moom abu talib doog a génn àdduna. kon gis nga loolu xam ko ci tënk nga xam ni foo taxaw daa mën a jaar ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, feeñal li nga xamante ni nii moom mooy tartar rafetaay bi nekk ci googee dund, waaye tam feeñal njub gis nga ko ak jikko yu rafet ak doxalin bu jub bi nga xamanteni ni mo nekkon ci mom ndax xam ngeen ni wa makka lata yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wahyu di exi makka yep dañ ko wolu won mango badon ko waye al amin gis nga ko badon ko waye al amin xam nga ni kaaba ga bañ ko tabaxate ba warona dello wat hajarul aswad palasam a dañu xëccu won ci seen biir waye ñu depp won ci ne ki ñëk exi fi koku dal dañu jël mbir mi tek ko ci loxom mu atté sunu borom dogal li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu exé ken wérante wul ñoom ñëpp dañu dal di d'accord ci jël mbir mi dal di ko koy jébal mu dal di atté seen digënté kon lolu daf lay won confiance bi nga xamantene ni amon nañ ko ci mom ndax lan valeur yi nekkon ci mom comportement yi nekkon ci mom ñu doon wax ne wax deug ndawal julit valeur yoy la war incarner combatam du combatu sanni xeer du combat toj ay bis dedet waxuma nak di xalat sax nan da ngay dem di def ay terroriste ak tal bombe ne da ngay liguel l'islam lolu du yonu liguel l'islam sunu borom dane wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bulen yaq ci kaw suuf ginnaw bañ koy yewenele ba pare kon julit jeunesse julit wax deug yalla bokut ci ñi nga xamanteni ni dañuy tal fitna bokku ci ñi yaq ci kaw suuf dedet waye ñom kay ñom ñoy ñi defar ci kaw suuf ñom da nga len di fekk ci digle lu bax teralu bon ñom da nga len di fekk ci laye bir ñom da nga len di fekk ci jubante ak joyante ñom da nga len di fekk ci jang ak jangale ñom da nga len di fekk ci wasare xam xam mangok li lañuy xamé ndawal islam mangok sen doole moy sen xam xam mangok te doole deug moy xam xam gis nga ko lolou nak ñom ñong koy jëlé ci jaar jaar yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ak sahabaam ridwanullahi alayhim mu tekke mu ne wa kayfa ja'ahu alwahyu min Allah sallallahu alayhi wa sallam kazalika tamit dikuk waxtu wahyu gi mangok wahyu ga nan la dikke bawo ci sunu borom jalla wa ala borom tere mu ne wa atathu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an-nubuwatu min 'indi Allah azza wa jalla wa huwa fi ghari hira wa huwa ibn 40 sana wa qad nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir mune wahyu ga man ko dikkal mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko ci bereb buñ nan gharu hira muy ab khunt bo xamanteni ni dafa dan dem mangok dafa dan dem mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yatahannas ay yata'abbat dan fa jamu borom bi tabaarak wa ta'ala diko kennal mom borom bi tabaarak wa ta'ala difa wet difa kennal borom bi mangok cialako jibril fekke fof bobu ma nga fek mi ngi am ci ay at lu tollok ñen fukki at gis nga lolu tamit di benen evenement bu reuy muy evenement bu marquant ci dundu islam waye ci dundu toute l'humanité kep ko xamni doomu adama nga ngok jibril ñew ne ko iqra jangal ngok muy febu reuy bu mag bu étonnant ku tollu ci ay at ñeen fukk ñu ne ko jangal wax deug nga gis kon ndekete ndawal islam waye kazalika maguk islam foko fekk ndekete dafa wara lambok xam xam sida dafa wara lambok xam xam doomu adama xam xam lumière la pour mom gis nga lumière la pour mom motax borom xam xam islam yi dañ wax ñu ne ku melni ibn jawzi mu ne nakhuk iblis gir gëna reuy ci nakh yi xam nga moy gan nakh moy mu fexé dox seen digënté ak xam xam dox seen digënté ak ñu sakku xam xam dox seen digënté ak xam xami alquran dox seen digënté ak xam xami sunna dox seen digënté ak xam xami sharia mu ne ndax bu ko defee rek ah day réussir fay seeni lamp ndax lamp yi ñu wara mën a niitoo àdduna ak àllaaxira mooy xam-xam. Kon sheytaane bu fayee seen lamp ñu nekk ci ngëlante bu nekk di làmbatu seetal bi gis nga xoola sunu borom jalla wa ala ba mu nammee yëkkati aadama wa allama aadamal asmaa kullaha daf ko jox xam-xam yëkkati ko ci kaw malaaka yi ci xam-xam googee gis nga ba iblis siisu gis nga daal di kiñaan ba ngoog ndax sunu borom yëkkati na aadama gis nga ci jox bu mu ko jox xam-xam kon gis nga xam-xam mooy yëkkati doomu aadama xam-xam mooy yëkkati doomu aadama mais gis nga sa monde moderne la tey bi mu bëggee jël doomu aadama desal ko ginnaaw dafa làq xam-xam gëlëmal sa histoire démb mu falsifier ko jaxase ko ba fiñ toll nii yow mënatoo xam sa histoire lan la gis nga kadalika jël li nga xam mooy ilmu naafe xam-xam bi jëriñee ñu delloo ko ginnaaw gis nga ñàkk kaa jox valeur ñàkk kaa jox dayo tuutal ko soofantal ko ba yow ci sa bopp yow mi ko waroon a wuti sax da ngay jàpp ni amatul njëriñ ndax da ngay gis ñu bëri ñoo xam ne tey mënuñu patienté toog jàng une heure de temps dañ koy tuutal ñàkkal ko solo ndax jàpp nañ ne la ñuy daw ci mbiru àdduna moo ëpp solo xam-xam mii nga xamante ni nii seen diina ca la aju seen diina ca la aju waaye itam seen réussite ci biir bàmmeel guddi gu njëkk ci biir bàmmeel sëkk réussite mi ngi aju ci xam-xam ndax bés bu la malaaka yi nee laa darayta wala talayta xamal ni yow torox nga sanku nga alku nga mooy sa mbugal tàmbale na te am na ñoo xam ne malaaka yi malaayika yi laaj ci biir bàmmeel loolu lañ leen di wax laa darayta wala talayta yow jàngoo xamoo kon nga gis danger bi nekk ci ñàkk a jàng ñàkk xam keroog àllaaxira nag buñ la nee maasa ajabtumul mursalin nag looy tontu bu booba xawma woon gis nga te pourtant force occasion mi ngi fi pour nga war a mën a xam sa diina xam say faratay jëmm comprendre dëggantaan sa diine islam xam dëggantaan ponk islam yi xam dëggantaan tolluwaayu la ilaha illallah muhammadun rasulullah xam dëggantaan tolluwaayu julli xam ataya ainsi de suite ainsi de suite gis nga koor gaa ngi ñëw ku nekk waroon ngaa fëkk sa téere ne tey wala ren jii koor gi du dugg lu dul balaa koor gi di dugg dinaa xam charte yi koor ak ponk yi koor ak attey koor ma ngoog du ma toog bay juubu di doog a dem di laajte déedéet damay jiitu xam ba pare doog a jëfe ndax lan al ilmu qabla al qawli wal amal xam-xam moo war a jiitu wax ak jëf mais gis nga ñu ngi ci yeneen mbir yeneen préoccupation ci ay loisir ci ay caaxaan yooyu tey lañ jox valeur ki gën a doye de ci nit ñi ki gën a ñàkk xorom ci nit ñi tey bu jógoon tëgg ay pot ñu ne way way way un jeune talent ngoog ah un jeune talent ngoog daal di koy may loxo may ko fit encouragé ko may ko jox ko ay moyens pour mu mën di continuer di nelaw moom waaye di nelaw loo la jeunesse xam nga foofu la mbir mi mettee mooy jeunesse bi ñuy nelawloo ci mpo jeunesse bi ñuy nelawloo ci caax dem bay créer ay structure yu rëy ay structure internationale ngir fa kese ngir fa kese te créer ñu ay structure internationale ngir xam-xam wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan te pourtant xam-xam nag ci la doomu aadama di yëkkatikoo kon gis nga dundam gii ñeen fukki at kon loolu la muy wone mooy la imam ahmad doon wax gis nga maal mixbara ilal maqbara gis nga man ak lan man ak xalima xalima gañuy bindeek fañ koy bindee man ak moom ba bàmmeel gis nga minal mahdi ilal lahdi xam-xam moom berso ba ba keroog ñu lay teg ci jaat ga du la wàcc ngoog xam-xam moom amut wàcc déedéet jang rek kon bu ko defé ñu tek fofu sunu param ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko delo ñu ci dinam ji delo bu rafet assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.